Ja hoor, dan is hij. Ja, ja, daar zijn we weer. En vermaak jij een beetje? Staat, op, vermaak jij een beetje op het enorm! Ja, vandaag wel, heel erg. Oh, gisteren niet? En dan vond ik mensen zo kort af en door de kinderen allemaal. Hè. Oh. Dan praat je met iemand en dan rent er weer zo'n kind tussendoor die dan aandacht wil. Nee, je begint met iemand te praten en opeens... Goeie tip, begin nooit aan kinderen als je in het festival weet bezoeken. Maar voor kinderen is het ook leuk te doen. Maar heb je dit ook gehoord net, haar optreden? Ja. Bijzonder, hè? Ja, heel mooi. Ja. Wauw, en ik was gisteren ook erbij en nu hakt het helemaal in. Nu hakt het er echt helemaal in. Fijne muziek. Ja, heel streepend. En dat... Ik hoorde dat iedere week wat is aan een soort optreden. Ja, het is hartstikke actief zo hier, Robert Earthworks. Waanzinnig, de hele tijd allemaal dingen aan het ken het alleen maar als slipvelden met wat huizen van ADM'ers. Maar... Nee, dat zit hier ook al een tijdje en dat is echt going strong. Heb je hier ook een residentie? Zit jij hier ook? Nee. Ik ben een burger. Een burger, ja. Nou, er was nog een goede demonstratie gisteren, hè, met op de Dam het monument beklad. En jij had het over doodskisten. Never again is now. Goed zo. Eindelijk staat het er gewoon op. Ja, ik denk dat het er alweer afgeveegd is. Want dat hoort erop te staan, weet je wel. Eigenlijk wel. Het is een godverdomme een monument voor oorlog. De Tweede Wereldoorlog, voor de genocide die toen plaatsgevonden heeft. Nooit meer, nooit meer. Nou, nooit meer is belachelijk. Ja. Maar daar moeten we het niet over hebben, want ik was net zo lekker relaxed. Oh ja. Nee, maar voorlopig zijn we er nog niet van af. En ik ga me niet lopen opwinden vanavond. Nee. Is het nou zo'n zeik weer? Ja, hè? Het is geregend. Oh, lekker. Nou, lekker naar buiten. Maar ik zie je vast weer. Waar dan ook. Zeik weer. Dat is. Het was geroepen natuurlijk.